أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Alemlerin Rabbi olan Allahu Teala'ya, zatına, azametine, yücelliğine, büyüklüğüne, kendisine yakışmış olduğu şekliyle, kendisinin kendisini övdüğü gibi sonsuz hamdü senalar olsun. Bütün övgüler ona, bütün yücelikler ona, bütün kulluklar onadır. Onun insanlık için seçmiş olduğu hak yolun göstergeleri olan peygamberlerin sonuncusu olan Efendimiz, önderimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve aleyhi ve selleme, ehli beytine, sahabesine ve kıyamete kadar Rablerini birleyecek, peygamberlerinin de sünnetine tabi olacak bütün müminlere Allahu Teala salat ve selam etsin. Evet, bugünkü sıra nasip olursa inşallah Tevbe suresinin tefsirinde. Tevbe suresinin 28. ayetinde kalmıştık. 23-24. Ayetleri üzerinde durmuştuk ve sonra hatırlarsanız Huneyn Savaşı ve Huneyn Savaşı'nda Allah Azze ve Celle'nin müminlere yardımı ve Huneyn Savaşı'ndaki farklı hikmetlerle ne yapmıştık? Bahis eylemiştik. 28. ayeti ise hatırlarsak zaten Tövbe suresinin girişinde bir ultimatum demiştik. Yani Allah ve Resulünden müşriklerin artık Mekke'den ilişiklerinin kesildiği ve Mekke'de söz sahibi olmak bir yana dursun, orada herhangi bir işlevi üstlenmiş olmak bir yana dursun, Allahu Teala bu ayetlerinde müşriklerin pislik olmaları hasebiyle o temiz olan mukaddes beldelere girişini dahi ne yapıyor? Rabbimiz men ediyor. Ve 28. ayetinde buyuruyor ki Allahu Teala, ya eyyühellezine amenu, ey iman edenler, ey iman etmiş olanlar, innemel müşrikune, şunu bilin ki müşrikler ancak şundan ibarettirler. Müşrikler başka bir şey değildir. Nedir müşrikler? Necesun. Müşrikler birer pisliktirler. Neces kelimesi İslam'ın literatüründe belli farklı alanlarda farklı ifadelere kullanılan bir ifade. Yani mesela namaz kılmak babı dediğimiz zaman namaza engel olan hususlar ne deriz? Necasetten taharet mesela bildiğimiz bir husustur. Ki necis kelimesi sonuç itibariyle pislik anlamına gelir. Fakat buradaki müşriklerin pisliğinden kasıt nedir diye sorduğumuz zaman ya da düşündüğümüz zaman ya da Rabbimizin buradaki takdiri ne olabilir ki diye tefekkür ettiğimiz zaman işte alimlerimizin farklı farklı kanaatleriyle karşı karşıyayız. Mesela sahabeden İbni Abbas radıyallahu anh müşriklerin özellikle maddeten de yani manevi olarak olduğu gibi maddeten de bedeni olarak da birer pislik oldukları görüşündedir İbni Abbas radıyallahu anh. Ki bu görüşü müfessirlerimiz ne yapıyorlar? Aktarıyorlar. Hatta bu şekilde İbni Abbas'ın görüşüne katılan başka bir alimimiz daha vardır ki meşhur Hasan el-Basri. Allah kendisine rahmet eylesin. O da bu kanaate gitmiş. O yüzden ne demiştir? Sizden her kim müşrikler ile el tokuşacak olursa abdestini tazelesin. Zira müşrikler birer pisliktirler. Görüşüyle fetva vermiştir. Bu birinci kısım alimlerin özellikle müşriklerin bedensel olarak da pislik oldukları. Mesela Katade'nin ya da diğer bazı alimlerin onların özellikle boy abdesti almamış olmaları hasebiyle bu böyle bir yoruma da çıkarım yapan farklı alimler de var. Fakat asıl olan odur ki yani buradaki pislikten kasıt özellikle müşriklerin inanç bakımından hali hazırda beyinlerinde oluşturmuş oldukları düşünceden dolayı kendilerine hitap edilecek olan hitapta kullanacak olan kelimenin bu anlamda pislik olması. Yani bir kimsenin kendisini yaratan Allah'a ortak koşmuş olmasından daha büyük bir pislik olamaz. Yani bazen insanlar bunu kaçırıyorlar, bazen Müslümanlar da bunu kaçırıyorlar ve bazen muvahhidler de bunu kaçırıyorlar. Bazen bizim muvahhidlerimiz de bunu kaçırıyorlar. Bir bakıyorsunuz adam almış, bir camide ister hoca olsun ne olursa olsun o adamın işte konuşma şeklini eleştiriyor. O adamın namazı hızlı kıldırmasından bahsediyor. İşte o adamın Ramazan orucunda mevlid okuması ve bu şekilde bayağı bir para kırmasından falan bahsediyor. Yani bir insanın şirkte yani böyle pislikte olmasının dışında daha büyük bir hata, daha büyük bir pislik ne olabilir ki? Allah Azze ve Celle'nin özellikle onlar için kullanmış olduğu hitap yani müşrikler pislikten başka bir şey değildirler. Ki özellikle bunların buradaki pislik ve necasetlerinden kasıt inanç bakımından onların içerisine düşmüş oldukları nedir? O feci, pis durumdur. O yüzden Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın mesela müşrikler ile görüşmüş olmasına rağmen onların bedensel anlamda bu şekildeki pisliklerinden yakınmış olmak şeklini yapmaz, karşımıza çıkmaz. Her ne kadar bazı alimlerimiz işte Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın bir seferinde Cibril'in insan şeklinde gelmiş olması akabinde elini uzattığı zaman işte Cebrail Aleyhisselam'ın elini tutmadı. Sebebini sorduğu zaman da sen biraz önce bir Yahudi ile tokalaşmıştın. Dolayısıyla biz o pisliklerin dokundukları yerden dahi uzağız şeklinde bir karşılık aldı. Ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam elini yıkadıktan sonra artık Cebrail'in tuttuğu şeklinde rivayetleri getirmiş olsalar da rivayetin senet kısmına girmemekle beraber Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sonuç itibariyle ne yaptı? Onlarla el sıkıştı ve bu şekilde bedensel anlamdaki pisliklerinin dikkate alınmaması. Asıl pisliğin manevi pislik olduğu kanaati. Çünkü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın Medine'de özellikle Yahudi ve Hristiyan heyetleri kabul ettiği, mesela Sümame'nin Müslüman olmadan önce bildiğiniz gibi belirli bir müddet ne yapması? Medine'deki mescide kalması durumu. Gerçi farklı düşünen alimlerimiz buna da yorum getirmişlerdir. Yani mesela İmam Malik müşriklerin değil Mescid-i Haram'a hiçbir mescide girmeyeceklerini, hiçbir mescide girmelerinin caiz olmadığı görüşünü ortaya koyan alimlerdendir İmam Malik diyor. Allah rahmetullah, Allah ondan razı olsun. Yani kendisine yani ey imam sen Peygamber Aleyhissalatu Vesselam'ın müşrikleri mescide aldığından habersiz misin? Gibi bir şey söylemek tabii ki söz konusu değil. Yani o bunu en iyi bilenlerden bir tanesiydi. Ama onlar ne derler buna? Evvela bir derler. Yani bu ayet inmeden önceydi onlar. Yani Resulullah Aleyhisselatü Vesselam onları mescide alması, onları almasından önceydi. Yani bu ayetin inişi onlardan sonraydı. Ve bununla beraber 3-4 tane delil daha zikrederler. Fakat şu anda meselemiz tabii ki o değil. Zira Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın bu konuda herhangi bir yaptırım uyguladığı da söz konusu olmadığı için buradaki müşriklerin pisliğinden kasıt özellikle manevi pislikleri ve şirk gibi bir düşünceyi düşünce edinmiş olmaları akabinde içine düştükleri rezil durum ifade eder. O yüzden Allah-u Teala ne diyor? اِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ Müşrikler pisliktirler. فَلَا يَقْرَبُ الْمَسْجِدَ الْحَرَامِ بَعْدَ اَمِهِمْ هَذَا Artık bu senenizden sonra diyor Allah Azze ve Celle müşrikler Mescid-i Haram'a ne yapamazlar? Yaklaşamazlar, yaklaşmasınlar. Yani Mescid-i Haram'dan kasıt sadece Kabe'nin içi değil ya da Kabe'nin çevresi değil, mukaddes bilinen bütün haram bölge. Oraya kesinlikle ne yapamazlar? Yaklaşamazlar. Eğer ki müşrikler herhangi bir durumda oraya yaklaşacak olurlarsa ya da misal Müslümanların halifesi şayet orada ise ve orada görüşmüş olmaları gerekiyorsa, oraya kadar müşrikler gelmiş ise bu durumda ne yapar? Halife o bölgeden çıkar ve onu dışarıda karşılar, öyle görüşür. Ya da bir haberci gönderir. O haberci, o gelen elçinin öğretilerini ya da ne ile geldiyse onları dinler, bu şekilde iletişim kurar. Ve bu şekilde ne yapılmaz? İçeriye sokulmaz. Her ne kadar ayetin detayında alimlerimizden bazılarının, mesela bir iş icabı, bir kölenin, yani müşrik bir kölenin ya da bu şekilde olan müşrike bir kadının iş icabı girebileceğini söyleseler de bazı hususlarda mesela özellikle Ebu Hanife'nin bu şekilde vermiş olduğu fetvalar gibi bir takım görüşlere gitseler de aslında müşriklerin inançlarından dolayı kaynaklanan bir pislik olduğu için bu şekilde Mescid-i Haram'a giremeyecekler. Bu aslında bir devrimdi. Yani Hazreti İbrahim Aleyhisselam'dan beri gelmiş olan bir uygulamada bir sınır çekmiş olmaktı. Ki özellikle Arabistan, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı peygamber olarak görevlendirdiği zamana bakarsanız, yani ortalama bir 23 senelik bir dönem var. Yani 23 senelik dönemin içerisinde İslam her ne kadar Arabistan yarımadasına hakim olmuş olsa da sonuç itibariyle bir müşrik kesim var ve yerleşik olarak yaşayan müşrikler söz konusu. Ve bunu bir tarafa geçin, sadece Arabistan yarımadası değil, yani Arabistan'ın dışında da özellikle ta Hazreti İbrahim'den kalma bir adet olarak Kabe'yi ziyarete gelenler var. Ve bu ziyaret bildiğiniz gibi Mekke'yi ne yapıyordu? Maddi olarak da aşırı derecede zirveye çıkartıyordu. Çünkü bir haç panayır dönemi. Yani bu o kadar hatta göze batmıştı ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın doğduğu yıl olan fil senesi yılı bildiğiniz gibi Ebrehe ne yapmıştı? Mekke müşrikleri böyle bir kaymaktan besleniyorlar diye. Bugün müşrikler de gerçi diyor. Yani hacca gidip Araplara para mı yedireceksin diye müşrikler var ya. Aynı Ebrehe mantıklılar. Yani kendileri giderler. İki haftalık Avrupa'sında, Amerika'sında, bilmem ne adalarında iki hafta tatillerine binlerce dolar harcarlar. Belki geceliği binlerce dolar olan otellerde kalırlar. Aynı şom ağızlılar Müslümanların hacca gidişine gelince bir bakarsınız hemen ne keserler? Kesilirler. O fakir fukaranın parasının bekçisi kesilirler. O fakir fukarayı ezen de onlardır. Onları sömüren de onlardır. Ama aslında dert dava o değildir. Aslında dert dava nedir? İslam ve İslam şiarını ifade eden böyle bir uygulamaya karşı çıkmaktır. Bu işlerindeki küfürdür. O günün Ebrehe'sinin de gözüne batmıştı. Hatta da demişti ya, ben öyle bir yer yapacağım, öyle bir saray yapacağım ki insanlar benim kiliseme, yani saray gibi inşa edeceğim yere ne yapacaklar? Gelecekler, akın edecekler diye düşünmüştü. Ve bildiğiniz Fil suresinin inişine sebep olan ve Araplar tarafından fil senesi olarak ifade edilen o meşhur olay söz konusu olmuştu. Ve haccın böyle de bir misyonu vardı. Ve bu haccın tabii ki Mekkelilere de getirmiş olduğu birçok imkanlar vardı. Sadece maddi olarak değil. لِيْلَافِ قُرَيْشٍ اِيْلَافِهِمْ رَحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ. Yani yaz ve kış yolculuklarında, yaz ve kış yolculuklarında Mekkeli insanların özellikle Kabe'den kaynaklanan bir sebepten dolayı elde etmiş oldukları menfaat, Allah'ın onları doyurmuş olması, onları yolculuklardaki kötü akıbetlerden, kötü facia olaylardan korumuş olmasının akabinde ne yapsınlar? فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ. Kendilerine bunu veren, kendilerini korkudan beri kılan, ki Arabistan çölünde insanlar doğru dürüst yürüyemezken, gece vakti dahi sokağa çıkamazken, Mekke'dekiler ya da Mekke'nin özellikle ileri gelenleri ya da doğrudan Kabe ile, Kabe'nin hizmeti ile iştigal eden insanlar, kar, kış, yaz, kışın hiç fark etmez. Ne yaparlar? Çok rahat bir şekilde yolculuğa çıkardılar. Onlara biz Kabe'lileriz denildiği zaman eşkıyalar bile el sürmezdiler. Ve böyle bir yaptırım da vardı. Bunun üzerine Allah-u Teala müminlere şu ifadeyi de ne yapıyor? Akabinde kullanıyor. Ve in khiftum aile fesevfe yugnikumullahu min fadlih inşa innallaha alimun hakim. Eğer ki siz yoksulluktan korkarsanız, yani müşriklerin ya da o zihniyette olanların hacca gelmelerinin yasak kılınması, Mescid-i Haram'a girişlerinin yasak kılınmış olması akabinde şayet siz yoksulluktan korkarsanız, sıkılmışlıktan korkarsanız, darlıktan korkarsanız ya da bir takım elde ettiğiniz menfaatlerin elden gitmiş olmasından korkarsanız فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهِ. Bilin ki Allah kendi fazlından sizi ne yapacaktır? Bağımsız kılacaktır. İnşa eğer dilerse Rabbiniz, yani eğer siz bunu ne yaparsanız, göze alırsanız, siz bu hususta Allah'a tevekkül ederseniz. Aslında bu anahtar bir cümle. Yani sadece Kabe ile bağlantılı olarak değil, belki her bir Müslümanın kendi hayatında bireysel olarak da karşılaşacağı durumlarla doğrudan bağlantılı olan bir olay. Yani ne? Eğer siz Allah'a kulluk etmeniz gerektiği zaman, Allah'a kulluk etmiş olmanızdan dolayı bir zorlukla karşılaşacak olursanız, eğer siz sırf Allah dedi diye bir şey yapıp da bu sebepten dolayı insanların size sırt çevireceği ve bu şekilde de açlık korkusu çekeceğiniz sıkıntısındaysanız, bunlar sizin icabında imanınızın içinize ne yapmamış olması, yerleşmemiş olmanızın açık bir göstergesidir. Zira bugünün ciğeri beş para etmez insanoğluna, sırf maddi çıkarlarından dolayı el pençe duranlar ya da onlara hal hatırı kesmeyenler, onlara güvendikleri kadar eğer Allah'a güvenemiyorlarsa, yani falanca kişiyi ben onun için bir şey söylersem ya da onun için bir şey yaparsam ya da onun dediği gibi yapmazsam ya da en azından ona karşı sessiz kalmazsam o benimle irtibatını keser, bu da beni zor duruma sokar diye insanoğluna Allah'a göstermesi gereken bir yönelişi, meyledişi uygulayacak olursa, varın bu insanın Allah'a tevekkülünü, varın bu insanın Allah'ı yakından tanımış olmasını siz seyredin. Ya da siz algılamaya çalışın. Şayet iman etmiş bir kalp olarak bunu algılayabilirseniz. Dolayısıyla siz bilin ki Allah isterse siz ne yapar? Kendi fazlından sizi ne yapar? Zengin kılar. Eğer dilerse. Çünkü dilenen husus nerededir? Dünyadadır. Neden dilerse? Yani Allah-u Teala neden garanti, kesin olarak verecek demiyor. Neden? Çünkü hiçbir zaman Allah-u Teala'ya karşı kul mutlak antlaşmış olmak gibi bir kullukla kulluk edemez. Bu Allah'ın dilemesine bağlıdır. Dilerse, eğer Allah-u Teala bize kılmış olduğumuz her bir iki rekat namaz için, iki rekat nafile namaz için, eğer ki her kıldığımız bir dört rekat teheccüd namazı için eğer bir 500 euro verseydi ne olurdu? Belki şu anda burada adam bulamazdık. Niye? Erken yatayım ki teheccüde kesinlikle kalkmam lazım diye herkes belki evde dururdu. Belki en başta ben evden çıkmazdım zaten. Erken yatayım ki teheccüde kaçırmayayım, 500 euro gidecek derdik, değil mi? Yalan mıyım? Olabilir, belki bazılarınız için yalan olabilirim ama Müslümanların geneli benim dediğim gibi olurdu maalesef. İşte böyle bir felaketle Allah-u Teala ne yapıyor? Biz karşılaşmayalım diye böyle bir Allah ile antlaşmış olmak gibi, yani ben kulluk ediyorum o bana vermiyor gibi, böyle bir çirkeflik, Allah'a karşı haddini bilmez bir duruma düşmemek için yine böyle bir şartlı kulluk söz konusu değildir. Ama Allah-u Teala'nın özellikle bir de hatırlayın, dünyalık nimet verişiyle ahiretlik nimet verişi arasında fark var. Bunu daha önce işlemiştik. Yani eğer ki bir mümin karşılığını ahirette alacağı bir husus söz konusu olursa, yani ahirette mükafatlanabileceği bir amel ederse, Allah-u Teala ne diyordu? La nudî'u amele âmilun minkum. Sizden hiç kimsenin biz amelini zayi etmeyiz. Yani yarım hurma tanesi kadar dahi olsa biz mutlaka Allah-u Teala ne diyor onu mükafatlandıracağız. Ne olursa olsun. Vele ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam buyurduğu gibi, yani kardeşinin yüzüne gülümsemiş olman dahi, bir tebessüm etmen dahi bir sadakadır. Bu dahi olsun, mutlak olarak Allah-u Teala ne yapacak? Mükafatlandıracak. Yani kim ahiret için bir amel etmişse, ne diyor Allah-u Teala? وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ. Her kim ahiretin karşılığını isterse نُؤْتِهِ مِنْهَا. Ona ondan mutlaka veririz. Mutlaka veririz. Yani ahirete kalmış olan bir karşılığı olacak amel hiçbir zaman zayi olmaz. Kim ahiretlik bir amel işlemişse Allah-u Teala biz dilersek ona veririz demiyor. Mutlaka onu ne yapacağız? Mutlaka onu ona vereceğiz. Ama وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا. Ama her kim dünyalık bir karşılık ister ise ne diyor Allah-u Teala? Biz ondan dilediğimize dilediğimiz kadar veririz. Yani dünyalık her isteyene istediği verilmez. Dünyalık her isteyene istediği verilseydi yeryüzü karunlarla dolardı. Değil mi? Eğer ki Allah-u Teala yeryüzünde her insana istediğini vermiş olsaydı yeryüzünde iyice fesat çıkardı. Kimse kimseye ne işçilik yapar, kimse kimsenin ne işine bakar, kimse kimseye ne muhtaç olur, hiçbir şey olmazdı. Yeryüzünün dengesi budur. Ve dolayısıyla ne yapıyor Allah-u Teala? Dünyalık dilediğine dilediğim kadar veririm diyor. Dilediğim kadar. Yoksa istediği kadar değil. Ahiretlik tamamen, mutlak olarak. Ne isterse onu vereceğiz ama dünyalık bu. Dolayısıyla sonuçta burada haccın müşriklerden yasaklanmış olması ve müşriklerin Mescid-i Haram'a girmiş olmalarının mutlak olarak kesilmiş olması akabinde nedir? Sonuçta gelecek olan dünyalıktır. Dolayısıyla Allahu Teala inşa dilerse Rabbiniz verecektir size. Dilerse verecektir. Tabi dilerse verecektir ifadesi dahi yine aynı zamanda nedir? Allahu Teala'nın verebileceğinin bir göstergesidir. Yani böyle bir korkunuz olmasın. Nasıl ki Müslüman bireysel anlamda rızık Allah'tandır diye iman edip de gözle görülebilecek bir şey elinden çıktığı zaman nasıl ki problem yapmaması gerekiyorsa, çünkü temel bu ise, burada da temel Rabbiniz size dilerse verecektir. Evet, böyle bir açıdan dilenmiş olması da nedir? Dünyalık bir karşılık olduğu için söz konusudur. İnna Allahu alimun hakim. Hiç şüphesiz ki Allah her şeyi hakkıyla bilendir. Ve her şeyi hakkıyla en detayına kadar bilmiş olmakla beraber en güzel bir şekilde de aynı zamanda hükmedendir. Hükmünde de hikmetli olandır. Ve bilip de haşa dengesiz bir karar ortaya koyan değildir. Hem bilendir hem de hikmetli ne yapandır? Hüküm verendir. Ve bir sonraki ayetinde, 29. ayetinde Allah Azze ve Celle buyuruyor ki, قَاتِلُ الَّذ۪ينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ. Allah'a ve ahiret gününe iman etmeyenlerle savaşın. Allah'a ve ahiret gününe iman etmeyenlerle ne yapın? Mücadele edin. Yani yeryüzüne neden geldiğini sorgulamayan, sorgusuzca yaşayan ve Allah'a ve ahiret gününe iman etmemiş olanlara karşı ne yapın? Siz de savaşın. Ki onlar aynı zamanda ne yaparlar? وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللّٰهُ وَرَسُولُهُ. Onlar Allah'ın ve Resulünün haram kıldığını ne yapmıyorlar? Haram kılmıyorlar. وَرَسُولُهُ. وَلَا يَد۪ينُونَ د۪ينَ الْحَقِّ. Ve onlar hak dini din edinmiyorlar. Evet, buradaki kelimeleri şöyle bir parça açacak olursak, Allah'a ve ahiret gününe iman etmeyenlerle ne yapın? Savaşın diyor Allahu Teala. Ki onlar aynı şekilde, başka kimlerle savaşacaksınız? Allah'ın haramını, Resulullah'ın haram kıldığını. Burada Allah Azze ve Celle haram kılma sıfatını doğrudan kendisiyle beraber bir özne ifadesi altında kime veriyor? Resulüne veriyor. Dolayısıyla Allahu Teala'nın, Allah'ın ve Resulünün haram kıldığını haram kılmayanlar ifadesinde evvela bir Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın kendisinin de haram kılma yetkisi olduğunu ne yapıyor? İfade ediyor ki Resulullah'ın haram kılmış olması Allahu Teala'nın haram kılmış olmasından bağımsız değildir. Yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kendi nefsinden ne yapmazdı? Kendi nefsinden haram kılmazdı. Zaten o وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَا اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْيٌ يُوحَى. O her ne konuşur ise şayet size, sizin dininiz adına, size Allah adına ne konuşursa o nedir? Ancak ve ancak vahiydir. Dolayısıyla Resulünün haram kılma yetkisinden Allahu Teala bahsederken, bugün bir takım insanların dengesizce kalkıp yok Resulünün haram kılma yetkisi var mı yok mu gibi saçma saçma iddialar altına girdiğini görürsünüz. Zira Resulullah Aleyhisselatü Vesselam haram kılar ve Resulullah'ın haram kılmış olması zaten Allah'ın haram kılmasından ne değildir? Bağımsız değildir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam keyfine göre haram kılmaz zaten. Yani bu hoşuma gitmedi, size haram kıldım. Böyle demez zaten. Zira onun din adına aktardığı şeyler zaten mutlak olarak nedir? Allah Azze ve Celle'den kendisine iletilmiş olan şeylerdir. Evet, Allah'ın ve Resulü'nün haram kıldığını haram kılmayanlara savaşın. Bugünkü Müslümanların durumuna bakın. Yani aşağıdaki mesela ayetleri gelecek oraya inşallah konumuz. Mesela Allahu Teala kafirler ile, ehli kitap ile, ki bunlar zaten özellikle ehli kitap olanlar, onlar ile savaşılmış olmasını emretmiş olmasının özelliklerine sayıyor. Bir, onlar Allah'a ve ahiret gününe iman etmiyorlar. Kimlerden? Minellezine utul kitap, kitap ehli olanlardan. Allah'a ve ahiret gününe iman etmeyen, bir, Allah'ın ve Resulünün haram kıldığını haram kılmayan, iki, hak dini din edinmeyen, bunlarla ne yapın? Savaşın ehli kitaptan. Halbuki ehli kitap Allah'a ve ahiret gününe iman etmez mi? İnanmaz mı? İnanır tabii ki. Yani ehli kitap sonuç itibariyle Allah'a ve ahiret gününe inanırlar. Yani Hristiyanlar ya da Yahudiler de Allah'ın var olduğuna, bir olduğu hususu farklı, var olduğuna inanır. Kıyametin söz konusu olduğu, kıyametten sonra cennet ve cehennemin söz konusu olduğunu onlar da ikrar ederler. Hele öncekiler bugünkülerden daha da Hristiyandılar ve onlar tamamen ikrar ederdiler. Peki neden Allah-u Teala onlar dil ile, kalp ile Tanrı'ya inanıyoruz, Allah'a inanıyoruz ve ahirete inanıyoruz dedikleri halde neden Allah-u Teala onlardan, işte onlar Allah'a ve ahirete iman etmeyenlerdir, onlarla savaşın neden diyor. Halbuki bugün biliyorsunuz bazıları kalkıp o Hristiyanları cennete bile gönderiyor. Peygamber Efendimiz'e inanmasalar bile her kim ki iyi bir amel ederse onlardan cennete bile gider diyenler dahi çıktı. Öyle değil mi? Halbuki Allah-u Teala onlar bunu söylemelerine rağmen sonuç itibariyle dini bir bütün kabul edip de akabinde hak din olan İslam'ı kabullenmemiş olmaları sebebiyle onları hakkıyla Allah'a ve ahirete iman edenler olarak ne yapmıyor Allah-u Teala? Kabul etmiyor. Bu şekilde değerlendirmiyor onları. Ve onların özelliği ne? Onlar Allah'ın ve Resulünün haram kıldığını haram kılmıyorlar. Buradaki muhatap yine ehli kitap. Yani ehli kitabın bu sıfatlarından dolayı. Peki müşrikler ehli kitaptan daha beter midirler, değil midirler? Tabii ki daha beterdirler. Yani müşrikler ehli kitaptan daha beterdirler. Ve buna rağmen bugün kalkıp da hatta ve hatta Allah'ın ve Resulünün haram kıldığı şeyi helal kılan, Allah-u Teala'nın helal kıldığı şeyi de haram kılan kesim olduğu halde ve bunların küfürleri, yani İslam'a, Allah'a, Resulüne karşı küfürleri artık ağızlarına da düştüğü halde bunları hala la ilahe illallah diyorlar ya, kafir olmazlar diyecek kadar onların iman ettiklerini iddia eden cahil ve cuhala isimleri, cisimleri, makamları, şanları, şöhretleri her ne olursa olsun, velev ki hoca diye isimlenmiş olsunlar, velev ki alim diye isimlendirilmiş olsunlar, bundan büyük cehalet yoktur. Allah ve Resulün haram kıldığını haram kılmayanlarla siz diyor Allah-u Teala savaşın. Hatta cizye hususu, onlar cizye verinceye kadar. Mesela Alusi tefsirinde İmam Şafii'den diyor ki İmam Şafii'nin onların küçük düşmelerinin sebebi diyor, sonuçta istemedikleri halde Allah ve Resulünün hükmüne tabi olmak için onlara küçüklük olarak bu ne yapar? Yeter diyor İmam Şafii. İstemedikleri halde. Peki bugün Allah'ın koymuş olduğu hükümler, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Rabbinden getirmiş olduğu hükümler dururken onların zıddına tamamen onları değiştirip de başka hükümler ortaya koyanları benimseyen, onların hükümlerini arzulayan Müslümancıklar ne olacak peki? İmam-ı Şafii bunları görse ne derdi? Allah'ın ve Resulünün haram kıldıklarını helal kılanları, Allah ve Resulünün helal kıldığını haram kılanları, ileride biraz daha gelecek buna, fakat bu ayetleri özellikle buradan telakki edip Hristiyan rahiplerinin, Yahudilerin, din adamlarının dikkat edin onlar insanların mallarını haksız yerler ifadesine kadar, ayetine kadar bir pasaj olarak değerlendirin. Çünkü bu ayetlerin hepsi birbiriyle bağlantılı. Bu ayetlerin hepsi birbiriyle bağlantılı çünkü muhatap ehli kitap, ki ehli kitap ki diğerlerine nispetle Allah'ın hükmüne daha yakın olanlar. Yani Allah'ın hükmüyle önceden bir bağlantısı olanlar, Allah'ın hükmünü önceden taşımış olanlar, Allah-u Teala'nın önceden hatta kendilerini seçmiş oldukları bunlar. Ve onların bozulma serüveni ve Allah-u Teala'nın onlarla savaşın. Neden? Çünkü onlar Allah'ın ve Resulü'nün haram kıldığını haram kılmıyorlar. وَلَا يَد۪ينُونَ د۪ينَ الْحَقِّ Ve onlar hak dini din edinmiyorlar. Hak din dediğimiz zaman ya da hak dini din edinmek nedir? Bunu irdeleyecek olursak, yani daha önce ifade etmiştik, dinsiz hiçbir insan yoktur. Ben dinsizim diyen bir insan dahi dinsizlik gibi bir din çıkartmıştır. Çünkü din, insanın yaşam biçimine verilen isimdir dedik. Din, insanın uygulamasıdır. O yüzden Allah Azze ve Celle'nin insanları hesaba çekmişliği dikkat edildiği zaman Allah için ne kullanılır? Deyyan ismi kullanılır. Yani insanları hesaba çeken diye. O yüzden insanoğlu yapmış olduğu her amelin karşılığını vereceği için ne denilmiştir? Hesap gününe Maliki Yevmiddin denilmiştir. Din günü denilmiştir. Yani insan yaptığının hesaba çekileceği, yaşam biçiminin hesabını verileceği din günü. Dolayısıyla deyn kelimesi, Arapçadaki deyn kelimesi borç vermek demektir. Ve Allah-u Teala bu hayatı bize ne vermiştir? Belirli bir müddet için vermiştir. Ve ne demiştir? Yapmış olduğunuz her bir şeyden sorumlusunuz. Yapmış olduğunuz her bir şeyden hesaba çekileceksiniz. Dolayısıyla kullanmış olduğunuz her bir saniye size borçtur. Bu borcun nasıl geriye ödeyeceğinizi, nasıl değerlendireceğinizi dikkate alacaksınız. Ve dolayısıyla sizin kendinize verilmiş olan borcu hangi şekilde değerlendirdiğiniz, uygulamalarınıza da ne isim verilir? Din ismi verilir. Din ismi verilir. Dolayısıyla İslam'ı din edinmek nedir diye bir soru sorun. Kendinize sorun, hanımlarınıza sorun, çocuklarınıza sorun, akrabalarınıza sorun, çevrenize sorun. İslam'ı din edinmek nedir? İslam'ı seçmek, İslam'ı din edinmek midir? Değil. Seçmiş olmak daha bunun ilk başlangıç bölümüdür. Bu farklı bir olay. Seçme durumunda insan herhangi bir amelle doğrudan bir şeyle bulunmuş olmaz. Çünkü seçme nedir? Seçme soyut bir şeydir. Seçme karar verme olayıdır. Gerek kalple, gerek beyinde, her neyse. Gerekse vicdanla. Sorun değil. Ama İslam'ı din edinmek nedir dediğimiz zaman? İşte İslam'ı din edinmek demek, La ilahe illallah Muhammedur Resulullah deyip artık İslam'ı ben Müslüman oldum demek değildir. Bu İslam'ı din edinmek değildir. Neden? Çünkü din dediğimiz şey, yani Kur'an'daki, Arapçadaki din dediğimiz şey, alemlerin Rabbinin yoktan var ettiği yeryüzünde, yaratmış olduğu insanın nasıl yaşayacağı yönündeki Allah-u Teala'nın kendisine göstermiş olduğu direktiflere, şöyle yapacaksın, şurada şöyle yapacaksın ve şu şekilde davranacaksın, şu şekilde ahlakını, şu şekilde amelini, şu şekilde azalarını şekillendireceksin ki hakkıyla kulluk etmiş olasın ve kazanasın imtihanını diye Allah-u Teala'nın işte kitaplarıyla, peygamberleriyle kulu adına belirlemiş olduğu yaşam biçimine din denir. O yüzden hak dini din edinmek demek, Allah-u Teala'nın kulları adına belirlemiş olduğu dini seçmek ve o dinin göstergelerine göre ne yapması, kendisi şekillendirmiş olmaktır. Ve sahabenin içerisinde de İslam'ı seçip de hala yerinde sayan bir tane dengesiz Müslüman çıkmadı. Vallahi çıkmadı. Yani ben Müslüman oldum deyip de hayatı değişmeyen bir tane adam çıkmadı. Bugün Müslümanlarda ise %90'ı ha la ilahe illallah demiş, ha benim dinim İslam demiş, ha ben Müslümanım demiş, hiç fark etmiyor ki. Sorun değil. Yani dini diliyle dolamış olsa da dini hayatını aksettirmemiş. Yani daha dini din edinmemiş. Çünkü hak dini din edinmek demek ki o dinin kendisini şekillendirmesini gerçekleştirmiş olmaktır. Bu şekilde dini edinmiş olursun. Ve bir bütüncül anlamda, yani dini din edinmek dediğiniz zaman bu din kimin dini? Hakkın dini. Yani Allah-u Teala'nın dini. Bu dinin içerisinde iskonto yapmak gibi bir hakkınız var mı? Yok. Peki size bu dini gönderen Allah bu dinin herhangi bir yerinde, bu dinin herhangi bir yerinde şu kadarcığını alırsanız bu dini din edinmiş olursunuz, yeter artık diye bir göstergeyle karşılaştınız mı? Yok. Öyleyse bu dinin içerisinde kafana göre seçmek, kafana göre ayarlamak, kafana göre bir kısmını alıp din edinmek, kafana göre bir kısmını bırakmak gibi bir şansın, eğer ki Müslüman isen, yok. Anlatabiliyorum değil mi? Yani kafamdakini dile dökmeye gayret ediyorum ama inşallah anlatabiliyorum. Yani senin seçme hakkın yok. Bu dinin içerisinde burasını alayım. Sanki kermeste tatlı çekiyor. Bu dinin burası güzel. Tam namazını alayım, orucunu alayım. Cihat mı? O dursun efendim. Biraz grip yapıyor. Şurasını alayım, zikrimi alayım orayı. Orası çok hoş. Hiçbir problem getirmiyor. Bu sabuna, suya sabuna da dokunmuyor. Ha, Allah'ın haram kılını haram kılımlara savaşacak mıyız? bu benim biraz mideme dokunur. Bu biraz kalsın. Böyle seçme hakkınız yok sizin. Eğer ki Müslüman olacağım diyorsanız bu dini din edineceksiniz. Ve bu dini size gönderen Allah da bu din hakkında size bir iskonto hakkı, ekleme hakkı da vermiyor. Ne iskonto hakkınız var ne de bid'atler çıkararak bu dine ekleme yapma hakkınız var. İkisi de haramdır. Birincisini yaparsanız Efe tu'minune bi ba'dil kitabı ve tekfurune bi ba'd. Siz kitabın bir kısmına iman edip de bir kısmını inkar mı ediyorsunuz diye Allah-u Teala suratınıza vurur. Bir kısmını alayım yeter. Yani bugünün insanların hakikaten İslam'ı din edinmek gibi bir derdi yok. Hatta en kaliteli Müslüman bile Allah korusun, en kaliteli Müslüman bile arkadaş küfre girmeyeyim yeter. Böyle bir derdin içerisinde hala. Yani bu dinden beni çıkaracak küfür amellerini işlemeyeyim yeter derdinde neredeyse. Tabii ki bu büyük bir nimettir. Allah-u Teala'ya hamdü senalar olsun. Yani şirkten en azından uzaklaşmış olmak. Umut beslemiş olmak için yeterli bir sebeptir. Ayrı bir olay. Fakat dini din edinmekten kasıt bu değildir. Dediğimiz gibi bunda dinde iskonto yapmış olmak, azaltmış olmak, kafana göre ayarlamak, dini ortaya koymuş olmak nedir? Sonuçta dinin bir kısmına iman edip bir kısmını inkar etmektir. Bu dine daha güzel yaşarım ya da kötü mü canım falan gibi Allah-u Teala'nın belirlemiş olduğu yaşam biçimine bir takım eklemelerde bulunmaya da ne denilmiştir? Bid'at denilmiştir. O yüzden hadislerin de ittifak ettiği gibi Peygamber aleyhissalatu vesselamın sahabesi, kendisinin de tabii ki sahabesinin bid'atten nefret ettiği kadar başka bir şeyden nefret etmediğini görürsünüz. Ta ki İbn Mesud kameti iki sefer getiren adamın camisinden beni çıkarın diyecektir. Çıkarın. O adam bid'at işliyor. Bize Resulullah böyle öğretmedi. Resulullah'ın bize öğrettiği din bu kadardı. Sen nasıl ekliyorsun bu dine bir şeyler? Bid'atı da haramdır. O yüzden Bukhari'nin, Müslim'in ve diğerlerinin aktardığı hadiste Allah-u Teala ne diyordu? Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bid'at çıkaranlar için Allah onların ne farzlarını kabul eder ne de onların nafilelerini kabul eder diyordu. Çünkü böyle bir cürümle karşı karşıyasın. Ama eğer ki Müslüman olmak gibi bir derdin var ise ne yapacaksın? Sonuçta Allah'ın dinini din edineceksin. Evet, Allah'ın dinini din edinmeyenlerle savaşın. Kimlerden? Kitap ehlinden. Hatta yu'tul cizyete an yedin. Ta ki onlar elleriyle ne yapsınlar? Cizye versinler. Yani onlar size elleriyle cizye verinceye kadar ne yapın? Onlarla savaşın. Yani bu ayetin içerisinde özellikle elleriyle cizye verinceye kadar ifadesi. Evet, az müsaadenizle inşallah. Ya bununla uğraşmazdım da bir abi özellikle giremiyorum. Beni davet eder misin yazmış. Nasip. Evet, buradaki Allah-u Teala'nın özellikle elleriyle vermiş olmasına kasıtta baktığımız zaman alimlerimize şu görüşler geliyor. Mesela izah eden alimlerimiz şu şekilde. Kimisi demiş ki, takip ve tahsiline lüzum kalmadan kendiliklerinden getirinceye kadar cizyelerini. İkinci türü demişler ki, yani onlar elleriyle getirip nakdi olarak ve gecikmeksizin vermeleri kastolunmuştur. Yine vekil tutmaksızın bizzat kendi elleriyle getirmiş olmaları takdir olunmuştur. Ya da gücü yeten kazancı olanlar. Yani elleriyle güçlü kuvvetli olup da elleriyle kazanç elde edenler diye kastolunmuştur diyen alimler var. Peki cizye dediğimiz olay nedir? Yani cizye kimlerden alınır? Ne kadar alınır? Ya da ne zamana kadar alınır diyecek olursa. Sonuç itibariyle cizye İslam devletinden kendilerine karşı iki çeşit belirli bir miktar belirlenen, daha doğrusu miktarı belirlenen ve bir sene üzerinden alınan adeta bir vergi türü. Bunun iki çeşidi var. Yani birincisi ya İslam ülkesi kafirin ülkesine savaşmadan onlar doğrudan gelirler ve antlaşma talep ederler ve herhangi bir savaş olmaksızın ne yaparlar? Onlar cize vermeyi kabul ederler ve bu şekilde cize ne yapılır? Belirlenir ki buna sulh cizyesi denilir. Mesela Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Hristiyanlardan ne yapmıştı? Yıllık misal 1200 takımlık takım elbiselik bir cizye onlar için ne yapmıştı? Belirlemişti. İkincisi ise İslam ülkesi ya da İslam halifesi ne yapar? Savaştan sonra cihadın akabinde o beldeyi mağlup ettikten sonra onlar için ne yapar? Onlar için belirli bir miktar cizye belirler. Peki cizyenin belirlenmiş bir miktarı var mı? Yani üzerinde ittifak edilen bir miktar söz konusu değil. Kişilerin durumuna bakarak, konumuna bakarak ne yapılır? Bunlar belirlenir. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın uygulamalarında da zaten ne yapıyor? Bu göze batıyor. Ama ayetin içerisinde, evvela şunu da söyleyelim. Ayetin içerisinde her ne kadar Allah-u Teala Hristiyanlardan, yani ehli kitaplardan, Yahudilerden demiş olsa da Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a sorulduğu zaman ya Resulullah biz mecusilere karşı ne yapalım dediğimiz zaman, dedikleri zaman Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ehli kitaba olan uygulamaları ne yapın onlardan alın demişler. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam öyle buyurmuştu ve mecusilerden de alınır. Yani müşriklerden, ehli kitaptan ve mecusilerden alınır. Bunların dışındakilerden cizye alınmaz. Ebu Hanife'ye gelince Ebu Hanife'nin bu konudaki kanaati Arapların müşriklerinden de alınmaz. Ehli kitaptan ve diğer bütün müşriklerden alınır. Yani Ebu Hanife'ye göre ister Arap olsun ister olmasın bütün ehli kitaptan alınır. Arap olmayan bütün müşriklerden de alınır. Fakat Arapların müşriklerinden cizye alınmaz. Sebebi nedir? Rastlamadınız mı buna tefsirde? Evet. Sebebi şudur. Onlar için ya İslam vardır ya kılıç vardır. Çünkü onlar peygamberin dilini kullanan, peygamberin kendi içlerinden çıktığı, peygambere düşmanlık eden, peygamberi yurdundan çıkartan ve vahye doğrudan mutabık olan bir topluluktur. Dolayısıyla onlar cizye vererek ne yapamazlar? Kurtulamazlar. Ya Müslüman olacaklar ya da savaşılacak onlarla. Ebu Yusuf'a göre ise Ebu Yusuf da der ki ben üstadımın bu görüşüne bir görüş daha katıyorum. Arap olanların ehli kitaplarından da cizye alınmaz der. Onlar için de yani Medine'deki sağda, ya da diğer civar köylerdeki Yahudi ve Hristiyanlar Arap olan dili Arapça olan Yahudi ve Hristiyanlardan da cizye alınmaz. Onlar için de derler ya İslam ya kılıç var. Yani ya Müslüman olurlar kurtulurlar ya da sürekli darül harp hükmündedirler. Zira bildiğiniz gibi cizye nedir? Cizye zimmi olanlar içindir zaten. Yani İslam devletiyle anlaşma yapılmış ve İslam devletinin, İslam yönetmenliğinin, yönetiminin artık kendine savaş açma durumunun söz konusu olmadığı kendilerine emniyet vahşettikleridir. Ve İslam ümmeti ne yapar? Onları da aynı şekilde korur. İslam devleti onları yine ne yapmıştır? Korunması altına almıştır. O yüzden cizye dediğimiz bir karşılıktır aslında. Yani ceza dediğimiz şey gibi nedir sonuçta? Bir karşılıktır. Ve bu karşılık onların can emniyetinden dolayıdır. Dediğimiz gibi o kafirler ya da İslam devletinde oturan ya da İslam yönetimiyle anlaşma içerisine girmiş olan zimmi kesimler ne yapar? Aynı şekilde koruma hakkını elde etmiştirler. Ve İslam yönetimi onları korur. Onlar Müslüman askerlerle beraber ne yapmazlar? Savaşa çıkmazlar. Halbuki Müslümanlar onları korur. Yani Müslümanlar onlara emniyet verdikleri halde onlar hiç savaşa dahi çıkmadıkları halde, çıkmak zorunda kalmadıkları halde rahat içerisinde yaşarlar. Dolayısıyla emniyetleri açısından bazı alimlerin demiş ki küfür gibi bir zilletin karşısında onları küçük düşürmek için alınan bir vergidir denilmiştir. Ve gerçekten çok da zorlarına gitmiştir. Bugün hala kalkıp da hatta 150-200 senedir ki biliyorsunuz cizye ne zaman kalktı Hristiyanlardan? Cizye Tanzimat'ta kaldırıldı. Birinci Tanzimat'ta cizye kaldırıldı. Ve o cizye kaldırıldığı zaman Müslümanlara Hristiyan tebaadan getirilen cizyeler doğrudan daha o günün batırılaşanlarının, bugünkü batırılaşmış olanların dedeleri, o günün daha batırılaşmanın çocukları ne yaptılar? O Müslümanların elde ettiği cizyeyi doğrudan papazların, yine Yahudilerin ya da Hristiyan papazların kontrolü aldığı altında onların kendi dinlerine aktar, kendi kiliselerine ya da kendi kuruluşlarına aktarmalarına müsaade ettiler. Ama sonuçta cizye ismi kalktı. Hatta bugün bile hala onlara kullanılan, onlar için belirlenmiş olan bu cizyeden neredeyse yüzü kızaran, bunu savunmaya kalkanlar var. Hayır, Allah-u Teala onlar küçülünceye kadar diyor. Dediğimiz gibi İmam Şafii ne diyordu? Onların yani Allah ve Resulünün hükmünün altında yaşamış olmaları bile istemedikleri halde onlar için bir zuldür. Öyle değil midir? Şu anda sizin Allah ve Resulünün haramının haram bilinmediği, Allah ve Resulünün helal kıldığını helal bilinmediği bir yerde bir Müslüman olarak kendinizi rahat hissetmiş olmanız mümkün mü? Olmaması lazım. Mümkün mü değil mi? Allah biliyor da olmaması lazım. İşte olduğu zaman zillet damgasını yersiniz. Eğer rahatsanız ve bunun telafisi için, bu zilletten kurtulmak için herhangi bir gayretiniz söz konusu değilse zillet damgasını yersiniz. Ve Allah-u Teala'nın buyurduğu gibi eynemâ sukifû, nerede olurlarsa olsunlar onlara zillet damgası vurulur. Heyhate heyhat, yani bugün insanların böyle bir hususta zillet düşünmek gibi imkanları söz konusu dahi değil. Yani. Çünkü herkes zilleti maddiyata bağlamış durumda. Kimin dünyalığı varsa, kimin maddiyatı iyiyse, kimin işi iyiyse, kimin sırtı iyiyse, kimin arkası kalınsa, kimin bilmem nesi neyse, nesi neyse, o izzetlidir telakki edilmiş olmak gibi bir dengesizlik içinde insanlar yüzüyor. O yüzden nerede arkası olmayan, kimsesi olmayan, gariban olan, fakir olan insanlar var, hep unutulurlar onlar. Göze dahi gelmezler. Çünkü insanların telakkisi bu şekilde olmuş. Ama bu ümmetin artık Musa gibi, Musa Hazreti Musa Aleyhisselam'ın nasıl ki İsrailoğulları Mısır'da zillet içerisinde de onlara geldi. Ne dedi? Gelin. Haydi çıkalım. Evet siz tamam bu Mısır'da çok güzel yaşıyorsunuz. Rahatınız yerinde, güzelsiniz, keyfiniz yerinde. Karnınız doyuyor. Gerçi sırtınızda sopanız da eksik olmuyor ama. Gerçi burada sizi de çalıştırıyorlar. En kötüsü işte sizi de çalıştırıyorlar. Hatta çoluğunuzu çocuğunuzu bile gönüllü gönderip bunların tuvaletlerini temizlettirebiliyorsunuz. Yani bu kadar ki zilletleştiniz. Bu kadar ki onursuzlaştınız. Bunun üzerine haydi gelin. Şu Mısır'dan çıkalım. Tamam çöle gidelim. Çölde belki iki çeşit yiyeceğiniz var ama ne var sizde çöle? Çölde size izzet var. Çölde iman ettiğiniz Allah ve Resulü'nün şeriatıyla, onun hükmüyle tanınmış olmak, onun hükmüyle buluşmuş olmak, en azından karar vermek gibi velayet hakkını elinde bulundurmak gibi bir imkanınıza, hürriyetiniz var. Ama bugünün insanlarının insan olarak böyle bir ideali taşımış olması bile söz konusu değil. Emin olun söz konusu değil. Yani bugünün insanlarının bir insan olarak düşündüğüne dahi rastlamıyorsunuz. Vallahi acımak gerekiyor. Yani acıyorsunuz da bazen hatta. Ya bir insansın sen diyorsun. Yani beyni olan, ideali olan, varlığını sorgulayabilecek olan, karar verme mekanizması olan bir varlıksın sen. Kalkıyorsun, affedersin. Dört ayaklı hayvanlar gibi uşkurunun peşindesin, midenin peşindesin, tuvaletin derdindesin. Bu mu senin hayatın ya? Bu kadar mı basitleşir bir insan yani? Bu kadar mı onursuzlaşır? Bu kadar mı hürriyet sevdalısı olmaz? Yani bir insan en azından firavunların kölelerindeki zincirleri düşündüğü zaman en azından hakikaten ne avantajlı köleymişler ya diyorsunuz. Ne avantajlı köleymişler. Niye? Adamların elinde zincir var. En azından köleliklerini telakki etmek gibi bir imkanı vardı onların. Bugünün köleleri öyle değil ki, televizyonun başına oturduğumuz zincirler atılıyor oradan valla. Şöyle bir eviniz olmalı. Altında havuzu olmalı. Evet, kaldığınız memleketinizde de bir eviniz olmalı. Oturmasanız da olmalı canım. Rajon bu. Bunlar olmalı. Niye kira vermek gibi bir zillette kalayım ki demelisiniz. Çamaşır makineniz en kaliteliden olmalı. Lambanız, ampulünüz çok güzel olmalı. Mutfak döşemeniz, yatak odanız fevkalade olmalı. Böyle olmalı. Bu zamanın zincirleri var ya, sanal alemde atılıyor ama gerçek hayata tamamen nüfuz ediyor. Evet, elle tutulmayan bir televizyonundan ya da başka yerinden ya da ortamından atılıyor ama insanları gönüllü köle kılıyor böyle. İşte o zincirli köleleri bir çeşit kurtarabiliyorsunuz. Çünkü imkanınız var. En azından bir makas alınca adamın zincirine bir demir makası vurunca kurtarıyorsunuz. Ama bugünkülerin kalbine de nüfuz etmek gibi bir imkanınız yok ki. Öyle değil mi? Böyle bir imkanınız yok. O yüzden zillettir bu. Yani biz böyleydik, böyle olduk. Neden böyle olduk? Onun nedenini de işte burada bakın. Onun nedeni de burada şimdi Allah-u Teala bize ehli kitaptan aktararak bize ne yapıyor? İfade ediyor. Onların bozulmuş olma sebeplerini de aynı şekilde bu şekilde ne yaparız? İrdeleriz. Ve cizye dediğimiz gibi bir sene üzerinden alınır. Yani böyle cizyeyi de çok da büyütmeye gerek yok. Yani cizye sanki onları sömürmek gibiymiş. Hayır. Yani şu anda bu mesela Avrupalıların Müslümanlardan aldıkları o vize parası bilmem ne, hepsi geçiyor bunları yani. Mesela cizye kimlerden alınır denildiği zaman cizye sadece savaşmaya güç yetirecek olanlardan alınır. Kadınlardan cizye alınmaz. Çocuklardan alınmaz. Sizin çocuklarınızdan vize alıyor mular? Neredeyse hamilelikte bile alacaklar da yaşar mı yaşamaz mı onu bilmiyorlar yani. Yoksa ondan da alacaklar. Çocuklardan cizye alınmaz. Kadınlardan alınmaz. Topallardan alınmaz. Kölelerden alınmaz. Ağır hastalardan alınmaz. Özellikle 6 ay, bir sene içinde 6 ay hasta kalmış, çalışamayacak durumda olanlardan alınmaz. Rahiplerden bile alınır alınmaz hususunda ihtilaf var. Eğer rahiplerden çalışıp kazanan varsa alınır. Böyle yok, kendisine sırf oraya adamış olan varsa ondan da alınmaz. Ve alınan da Müslümanlardan alınan zekat kadar da değildir. Ama sonuçta böyle bir zihniyet cizyede vardır. Ve cizye durumu ne yapar? Birkaç durumda kalkar. Zimmi olan kişi ya da o kafir olan kişi İslam'a girerse cizye zaten kalkar. Otomatik olarak düşer. Ya da savaş durumuna anlaşmasını bozarsa bu durumda ne yapar? Düşer. Doğrudan Darül Harbe intikal eder. Onlarla beraber olursa zaten Darül Harp hükmüne girer. Eğer ki tahsil edilmeden süre geçerse bu durumda cizye düşer. Yani 3-4 yıllık cizye alınmaz. Yine aynı şekilde diyelim ki adamdan bir yıl üzerinden alınıyordu. Ki bazı alimler her ay üzerinden verir. Ta ki her ay üzerinden onların küçülmüşlükleri ne yapsın? İzhar olsun diye her ay üzerinden gelir kendisi verir demişler. Ama bazıları özellikle kabul gören görüş bir sene üzerinden adam 10 sene şey 10 ay yaşadı 2 ay kala öldü ondan da alınmaz. Yani 10 aylık cizye falan filan da alınmaz. İşte bu durum cizye durumu ne yapıncaya kadar ve hum sagirun yani onlar küçülmüşler olarak diyor Allah-u Teala bunu yapıncaya kadar. Evet bu yukarıdaki Allah'ın sizi zengin edecek hususlardan bir tanesi olarak belki vermiş olduğu aynı şekilde nedir? Müslümanlara bir göstergedir. Ve قالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله. Yahudiler dediler ki Üzeyr Allah'ın oğludur. Ki biliyorsunuz Yahudiler Hazreti Üzeyr özellikle onlar ne olarak ifade ederler? Ezra diye kendi kitaplarında geçer. Üzeyr Allah'ın oğludur dediler. Ki bu Üzeyr Allah'ın oğludur diyenler sonuçta bütün bir Yahudi kesimi değil. Böyle bir durum söz konusu değil. Bazıları Medine'deki 3-5 tane Yahudi'den bahseder. Bazıları bir kişiden bahseder. Bazıları Yemen tarafında olan bir takım Yahudilerden bahseder. Ama Allah-u Teala sonuç itibariyle Üzeyr'i Allah'ın oğlu diye niteleyen bir Yahudilerin var olduğunu ifade ediyor ki var. Ve onlar böyle dediler. Böyle demelerinin sebebi ne? Sonuçta Hazreti Süleyman Aleyhisselam'dan sonra Yahudilerin de bir bozulma dönemi başladı. Onlar da artık bir takım şeylere düştüler ve Allah-u Teala Tevrat'ı onların içinden aldı. Tevrat'ı da kaybettiler. Ve hatta biliyorsunuz Tevrat kafirlerin eline geçmişti. Bakara suresinde Talut'un hatta bir Allah'ın yardımı olarak, Allah'ın kese yardım edeceği bir gösterge olarak neye gelmesi vardı? Tabutun getirilmiş olması vardı melekleriyle. Bir peygamber ki Samuel diye geçiyor bazı tarih kitaplarında, ama sonuçta Allahu Teala bir peygamber olarak ifade etmesine rağmen Samuel ismi tarih kitaplarında ya da Yahudi tarihinde geçiyor. İşte o dönemde Tevrat'ta ne yapılır? Kaybolur ve Üzeyr aleyhisselam bunun üzerine Allahu Teala dua eder, gayret eder ve her ne şekilde olursa olsun. Yani ne şekilde olduğunu ben ifade etmiyorum. Çünkü bazı alimlerimiz işte dua etti namazdan sonra bu şekilde Allahu Teala kalbine indirdi diye yorumlara girmiyorum. Fakat bilinen bir şey var ki Tevrat'ın metni kaybolduktan sonra artık doğru yolu bulmak isteyen Yahudiler de bulma imkanını kaybettikten sonra Üzeyr aleyhisselam ile ne yapmaları? Tekrar Tevrat'a kavuşmuş olmaları var. Ve bunun üzerine onlar dediler ki bunu yapsa yapsa Allah'ın oğlu yapar işte. Sen öyle bir şey yaptın ki böyle bir büyüklük tasladın dediler ve onu büyüttüler, yücelttiler ve sonuçta Allah'ın oğlu yapıp çıktılar. Ve Allahu Teala onlardan bu şekilde bahsediyor. Ve kâletin nasara, Hristiyanlar da dediler ki el-Mesih ibnullah, Mesih Allah'ın oğludur. Zira Hazreti İsa'nın Allah'ın oğlu olmasını da bildiğiniz gibi bazı Hristiyanlar babasız olmasına bağlarlar. Bazı Hristiyanlar bir insanın yapamayacağı ancak bir ilahın yapabileceği şey yapmıştır. Yani bir anadan doğma körü tekrar iyileştirmiştir gibi Hazreti İsa'nın aslında bir peygamber olarak göstermiş olduğu mucizelere dayandırırlar. Ve onlar da böyle bir görüşe ne yaptılar? Gittiler. Allahu Teala ne buyuruyor? Zalike kavluhum bi efvahihim. Bu onların ağızlarından çıkan sözden başka bir şey değildir. Bu onların ağızlarından çıkan başka bir şey değil. Dolayısıyla dinin bozulmuş olmasına sebebiyet veren unsurlardan bir tanesi nedir? İnsanların din hakkında sadece ağızlarından çıkan şeyi konuşmuş olmaları. Hani bir ayette diyor ya Allahu Teala hel indekum min ilmin fetukhrijuhu lana. Yani bu hususta sizin bir ilminiz mi var? Bir bilginiz mi var? Bir belgeniz mi var ki fetukhrijuhu lana? Hadi bize çıkarın da görelim. Haydi bize çıkarın, görelim. Ama bugün öyle değil ki. Her kafadan bir ses çıkıyor. Hani diyor ya ağzı olan konuşuyor. Yani adama inşaat nasıl yapılır de, vallahi ben anlamam hemşerim diyor. Ben anlamam. Ben inşaatçı değilim, inşaatçıya sormak lazım. Falanca demirine nasıl kaynak yapılır, ben anlamam diyor. Ben anlamam. Bunu kaynakçı bir tanesine sormak lazım. İşte bir kağıtta mukavva nasıl yapılır misal? Ben anlamam. Onu o işin ehline sormak lazım. Yani dünyalıklara gelince bir bakıyorsunuz herkes işi ehline bırakıyor. Ama mesela Allah'ın dini mi? Sanki sahibi yok ya haşa. Sanki sahibi yok ya haşa. Her ağzı olan konuşuyor. Bana sorarsan, aslında sorma da sormadın ha. Kendi giriyor. Bana sorarsan diyor, böyle olması lazım. Peygamber bir ayette demedi mi diyor hatta. Bu kadar ha. Daha peygamberin ağzından çıkanın hadis olduğu ve Kur'an'da sadece Allah'ın kelamı olduğu, ona da ayet ismi verildiğini dahi ifadesine doğru dökmekten aciz olanın bile Allah'ın dini ağzında konuştuğunu fark edersiniz. Bir onlardan başlayın da hocalarına varıncaya kadar, hocalarından başlayın alimlerine varıncaya kadar, alimlerinden başlayın fakihlerine varıncaya kadar, fakihlerinden başlayın müştehitlerine varıncaya kadar her birisinden ne istenir? Delil istenir. Her birisinden delil istenir. Ama herkes onların her birinden delil isteyebilir mi? Bu farklı. İçtihat seviyesine ermiş olan her bir müştehit mutlak olarak her bir müştehitten delil ister. Zira ehl-i sünnetin icması vardır. Bir müştehidin başka bir müştehidi taklit etmesi haramdır. Caiz değildir. Ama bugün köydeki yani çobanlık yapan bir insana yani daha hakikaten hiç okuma yazma öğrenememiş yani buna vakti dahi olmamış bu şekilde geçim derdini sağlamaya çalışmış bir insana kalk da Ebu Hanife'nin delilini tartmaya bak diyecek tabii ki halinde yok. Dolayısıyla avam bir yerde nedir? Bir yerde avam taklit eder. Ama bu taklit nedir? Körü körüne değildir haşa. Yani kalkıp da peygamber böyle söyledi diye kendisine söylendiği halde valla bir bakayım bizim üstad ne diyor ya önce. diyecek kadar değil. Bu olmaz, bu caiz değildir. Bu Allah göstermesi, insanı dinden çıkartır. Çünkü senin peygamberin sana böyle bir şey aktarmış, sen kalkıp falanca ne demiş diye. Çünkü mevridi nasta, yani nasın olduğu yerde başka birisini taklit etmek bir kere haramdır. Haramı bırakın, yani peygamberi bu anlamda kabullenmemek. Hani İbn Abbas diyor ya, size peygamber dediği zaman siz de falanca böyle dedi, filanca böyle dedi. Kim için kullanıyordu hatta bu ifadeyi? Hazreti Ebu Bekir ve Hazreti Ömer için. Birisine bir hadis söylüyor. O da diyor ki, ama Hazreti Ebu Bekir ile Hazreti Ömer hilafet döneminde işte kurbandaki deve, kurbanlık develer hakkında şöyle dediler. Ya size dedi. Yani peygamber şöyle dedi denildiği zaman, falanca da böyle dedi, filanca da böyle dedi derken gökten üzerinize taş yağmasından korkmuyor musunuz? Korkmuyor musunuz? Hatta adam bir tanesi dedi ki, ya kurban şeylik, evet kurbanlık, hediye kurbanlarının işaretlenmesi, damgalanması hususunda ne diyorsun? O dedi ki, ben İbrahim en-Nakhai'den, ki İbrahim en-Nakhai zamanının dev alimlerindendir. Allah razı olsun. Ben diyor ondan duydum, bu hayvancıya işkencedir. Hayvana işkencedir. Oradan bir tanesi dedi ki, Resulullah aleyhissalatu vesselam kurbanlık hayvanını ne yapmıştır? Damgalamıştır. İşaretlemiştir. Ya ama dedi, İbrahim en-Nakhai böyle söylüyor. Sana bir daha hadis söylemeyeceğim dedi. Ben sana peygamberden bahsediyorum. Sen kalkmış bana İbrahim en-Nakhai diyorsun. Evet, insanların dinleri hakkında böyle işte ağızlarından çıkanı kullana evire çevire bu olur. Bakara suresinde hatırlayın. Allah-u Teala Hristiyan Yahudilere anlatırken ne diyordu? Onların kendi dinleri hakkında bildikleri neydi? Sadece ümniye. İlla emani. Yani ümniyeden ibaret. Ümniye ne? Sadece hurafe, bilgi, kuru kuruya aktarılan bilgi. Yani kitaba dayatılan bir bilgi değil. Kuru kuruya aktarılan bir bilgi. Ve onlar da ne yaptılar? Onlar da bu şekilde bozuldular. Ve ta ki Hazreti Üzeyr Allah'ın oğludur ya da Hazreti İsa Allah'ın oğludur diyecek kadar ne yaptılar? Çığırı açtılar. Ve ne diyor Rabbimiz? يُدَاهِعُونَ قَوْلِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلِ Onlar kendilerinden önce küfretmiş olanların, nankörlük etmiş olanların, kafir olmuş olan kimselerin sözlerine ne yapıyorlar? Kendi sözlerini benzetiyorlar. Ne diyor müfessirlerimiz? İşte bunlar Yahudi ve Hristiyanların bozulmalarına en büyük etken olan hususlardan bir tanesi Mısırlıların etkisi ya da Romalıların etkisi. Yani o günkü kafirlerin etkisi altında ve onlara benzemişliğin getirmiş olduğu felaket bir sonuç. Bu sebepten dolayı ne yaptılar? Perişan oldular. Ve ta ki sözlerini dahi onlara benzeştirdiler. Sözlerini dahi, ibadetlerini dahi. Ya bunlar peygamberlerin doğum gününü kutluyor. Biz niye kutlamayalım? Senin örneğin kim? Yani bugün senin tabi ettiğin ya da takip ettiğin bu Hristiyanlar Allah aşkına, yani sahabeden daha mı doğru yolculara? Sen kimi bıraktın, kime uyuyorsun? Ama diyordu Resulullah Aleyhisselatü Vesselam, yani bir keler deliğinden bile girse siz de oradan gireceksiniz. İşte öyle. Ve onlar da bu şekilde diyor Allah-u Teala ne yaptılar? Onlar sözlerini kendilerinden önceki kafirlere benzettiler. Onlara benzeştiler. Ve onların etkisi altında öz kimliklerini ne yaptılar? Kaybettiler. Ama şunu unutmayın. Kimlik derken kimliğiniz ancak ve ancak imanınızdır. Kimliğiniz ancak ve ancak imanınızdır. Ve Müslümanın bu kimlikten başka bir kimliği, etken bir kimliği olamaz. Ama bugün öyle Müslümanlar da var. Adamın tevhidine söz et, hiç çıtı çıkmaz. Adamın ırkına az laf et, kıyameti kopar. Vaveyla'ya veriyor ortalığı. Senin kimliğini belirleyen unsur ne? Falanca yerde iman etmiş olan insanlar var. Hiç iltifat etmez. Yani gitse olur, tanısa olur, tanımasa olur, ziyaret etse olur, etmese olur. Ama duysa ki 150 kilometre ileride kendi ırkından olan birisi gelmiş. Abi ihtiyaç var, gidelim görelim. Bizden yabancı değil ya. Hani aslını inkar eden de bizden değilmiş ya. Rastladınız mı siz öyle bir hadise? Yani hadis diye çok duydunuz da Yok ya, hadis madisi yok ya. Sadece Türkiye'deki özellikle Alevi kesimin uydurduğu bir rivayettir bu. Yani Türkiye'deki Alevilerin uydurma, bir iki tanesinde İran'a dayattığı bir şeydir. Hadis de yok, böyle bir metin de yok yani. Hatta metin bulsa da uydurma desek. Yani öyle bir metin de yok. Aslını inkar eden bizden değilmiş. Nereden çıktı bu? Evet, babasını inkar eden nankördür ama babasının babalığını inkar eder. Yoksa ırkını inkar eden anlamı da değil. Yani bugün o kadar ırkı belli olmayanlar var ki, kimliksiz mi diyeceğiz? Öyle değil mi? Öyledir. Müslümanın imandan daha kendisini etken bir şekilde, imandan daha güzel, etkileyici bir unsuru olamaz. Olursa din edindiği şey olur. Öyle değil mi? Olursa o olur. O yüzden Resulullah Aleyhisselatü Vesselam, her kim ki cahiliye çağırırsa, cahiliye bayrağı açarsa, ona çağırırsa, onun altında ölürse cahiliye ölümüyle ölür diyor. Irkçılık adına bir bayrak açarsa onun ölümüyle ölür. Ve Müslümanlar için böyle bir durum söz konusu olamaz. Ta ki bu şekilde ne yapmasınlar? İman edenler ne olursa olsun sadece kendi kimliklerini, öz kimliklerini koruyacaklar ve kendilerini bu öz kimliklerinden alıkoyacak her türlü unsurdan uzaklaşacaklar. Böyle yapmadılar ama onlara benzeştiler. Ağızlarından böyle böyle laflar çıktı. Allah'a oğul isnat edecek kadar böyle çıktı. Katelahumullah. Allah onları kahretsin diyor Rabbimiz. Allah onları kahretsin. Enna yu'fekun. Nasıl da yoldan saptırılıyorlar. Nasıl da yoldan sapıyorlar. Nasıl da yoldan uzaklaşıyorlar. Evet. Güya fazla işleyeceğiz demiştik ama 30. ayete geldik kaldık. Vaktimiz de doldu. Kaça kadar demiştik aslında? 34 mü demiştik? 34-35 demiştik. Sorun değil. Zaten dediğimiz gibi yani bu ayetler bir pasaj olarak değerlendirilecek ve bu bozulmuşluğun akabinde rahipleri, din adamlarını, hocaları, alimleri Rab edinme tehlikesiyle karşı karşıya kalacaklar ve onlar böyle tabiri caizse salaklaşınca da kendilerini sömüren hocalarla karşı karşıya kalacaklar. Farz edin, böyle cahil bir din müntezibi, böyle sömüren bir hoca takımı olunca Allah'ın dini nerede kalır? Onu da haftaya inşallah, şimdi bir sonraki derse inşallah irdeleyeceğiz. Evet. Allah-u Teala bizi hak dini din edinenlerden kılsın. Ve ahiru davana enilhamdülillahi rabbil alemin.